z rozdzielczością 4K UHD oraz ze Smart TV zapłacisz 2699 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wypowie się w sprawie słów Władimira Putina, mówi europoseł PiS Adam Bielan. 19 stycznia konwencja Lewicy, wtedy zostanie przedstawiony kandydat formacji na prezydenta. Z Olsztyna rusza transport darów dla Polaków na Litwie. Prezydent Andrzej Duda w sprawie reakcji na słowa Władimira Putina zwołał naradę już 27 grudnia, ale nie zabrał w tej sprawie dotąd głosu, bo działania rosyjskie są zapewne rozłożone w czasie i będzie jeszcze okazja do wypowiedzi, przekonuje europoseł PiS Adam Bielan. Wszyscy spodziewamy się niestety kontynuowania tej linii fałszowania historii przez Putina pod koniec stycznia. Dodał, wtedy planowane są podwójne obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie i w Oświęcimiu. Musimy zdawać sobie sprawę, że Putin, który z tych obchodów będzie chciał wykorzystać, żeby kontynuować tę linię i wówczas oświadczenie prezydenta Dudy jest możliwe, powiedział Bielan w telewizji TVN24. Wypowiedzi prezydenta Rosji szkalujące Polskę to element zmasowanego działania przeciw naszemu krajowi, mówi zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Na antenie telewizyjnej Jedynki polityk powiedział, że Władimir Putin nieprzypadkowo oskarżył przedwojenną Polskę o współpracę z hitlerowskimi Niemcami w czasie transmisji o wysokiej oglądalności. Zdaniem Radosława Fogla cel rosyjski jego przywódcy może być dwojaki. Wewnętrzny, na użytek wewnętrznej polityki rosyjskiej, Władimir Putin powoli dociera do końca kolejnej kadencji prezydenckiej. Bez dalszych zmian w konstytucji legalnie nie może startować po raz kolejny. Musiałby znowu sobie zrobić taką przerwę jak kilka lat temu, kiedy prezydentem był Miedwiediew, więc być może ma mieć to jakiś efekt wewnętrzny. No i oczywiście zewnętrzny atak na Polskę, ale też podważanie naszego wizerunku i to podważanie go używając antysemickiej argumentacji. Radosław Fogiel podkreślił, że Polska zdecydowanie opowiedziała na słowa Władimira Putina. Premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie, w którym zaznaczył, że prezydent Rosji wielokrotnie świadomie kłamał na temat Polski. 19 stycznia odbędzie się konwencja Lewicy, na której zostanie przedstawiony kandydat na prezydenta. Rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska mówi, że osoba, która będzie kandydatem Lewicy, została już wybrana, a jej nazwisko poznamy dopiero podczas konwencji. Wśród potencjalnych kandydatów i kandydatek Lewicy na prezydenta wymieniane są nazwiska szefa Wiosny Roberta Biedronia, lidera Lewicy Razem Adriana Zandberga, wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej czy posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Za pół godziny spod Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wyruszy transport darów dla Polaków na Litwie. Zorganizował go Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym imienia Stefana Raweckiego-Grota pod patronatem wojewody. Organizatorzy podkreślają, że pomoc jest niezbędna, bo poziom ubóstwa wśród Polaków w rejonie solecznickim dramatycznie wzrósł w ostatnich latach. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie i wsparcie. Dary dotrą do Stowarzyszenia Wspólnota Miłosierdzia Bożego oraz Polskiej Szkoły w Mejszogole. Wspólnota Miłosierdzia Bożego jest instytucją publiczną non-profit, prowadzącą działalność charytatywną. Jej celem jest wspieranie wszystkich osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niezależnie od pochodzenia, wiary czy narodowości. Członkowie wspólnoty spotykają się z rodzinami, poznają konkretne potrzeby, a następnie decydują, w jaki sposób mogą pomóc. Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Miłosierdzia Bożego jest Tadeusz Romanowski, filantrop, który swój majątek przeznaczył na pomoc najuboższym. Za dotychczasową działalność zostanie on uhonorowany najwyższym odznaczeniem Związku Piłsudczyków RP – Złotym Krzyżem. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Szef Sztabu Generalnego Tajwanu zginął w katastrofie śmigłowca. Tajwańskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że wojskowy jest wśród 8 ofiar śmiertelnych. Śmigłowiec Black Hawk z 13 osobami na pokładzie, który wyruszył z bazy wojskowej na inspekcję, musiał awaryjnie lądować w górach na północy kraju, niedaleko Tajpej. 5 osób przeżyło katastrofę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pogodniej, bez opadów w całej Polsce, niewielkie zachmurzenie na krańcach wschodnich, w górach, na wschodzie, nad morzem porywisty wiatr, w Zakopanem 0 stopni, w Rzeszowie i Lublinie 2, w Warszawie, Augustowie 3, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku 4, a w Szczecinie i Wrocławiu 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Miejsce 431 26 notowania trójkowego topu wszechczasów rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania w do południa. Oczywiście Talking Heads i Psycho Killer. W drugiej godzinie dzisiejszej audycji będą pojawiać się często wątki muzyczne nowojorskie, a to wszystko w związku z tym, że dziś program trzeci jest w Nowym Jorku i my także połączymy się z kto wie czy nie najcudowniejszym miastem świata. Kilka minut po 10:30. Ale teraz w do południa w roli głównej nasza tegotygodniowa płyta, najważniejsza płyta tygodnia, kwintet Wojtka Mazolewskiego, album When Angels Fall. Jeśli mają Państwo ochotę otrzymać od nas tę płytę, proszę wysłać SMS w treść wpisując imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny. Ten SMS proszę wysłać pod numer 71335. 71335 Wojciech Mazolewski Quintet When Angels Fall. When Angels Fall, nasza płyta tygodnia dla pana Ryszarda Zwejherowa i pani Moniki z Sosnowca. Gratulujemy. Wracamy do Nowego Jorku. Jedna z najpiękniejszych dziewczyn Nowego Jorku, Debbie Harry, Blondie, Call Me, miejsce 1093 najnowszego notowania trójkowego topu wszechczasów. Wszyscy świadkowie i uczestnicy zdarzeń wspominają, że wtedy na przełomie lat 70. i 80. w Nowym Jorku Debbie była tą uroczą mieszanką z jednej strony pełnej świadomości swoich wdzięków, a z drugiej jakiejś jednak formy zawstydzenia tym, jaką nimi generuje atencję. Uwagę. Raz jeszcze Nowy Jork w dopołudnia. Last night, she Tak weszliśmy muzycznie w XXI wiek w Nowym Jorku. Tam scena wtedy pulsowała od emocji, zdarzeń, a przede wszystkim właśnie od muzyki, od nowej, młodej muzyki, a na froncie tej nowej rockowej rewolucji stali właśnie oni, The Strokes. 24 minuty po 10, Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Po sylwestrowo-noworocznych rozrywkach może czas na chwilę zatrzymania, oddechu i na pewno też przyjemności, chociaż już innego rodzaju. Oczywiście w kinie. Tę na pewno zagwarantuje jedna z ostatnich premier starego roku, czyli Oficer i szpieg Romana Polańskiego. Tym bardziej, że to film, o którym głośno było w świecie od kilku miesięcy, a jego dobrą passę zapoczątkował ostatni międzynarodowy festiwal filmowy w Wenecji, z którego Oficer i szpieg wyjechał aż z trzema nagrodami, w tym ze Srebrnym Lwem, czyli wielką nagrodą jury. I słusznie, bo to po prostu zrealizowane z wielką klasą dobre kino, którego twórcy zadbali nawet o najdrobniejsze szczegóły. To też historia prawdziwa sprzed ponad wieku, odnosząca się do głośnego we Francji procesu kapitana Alfreda Dreyfusa. Oficer został niesłusznie oskarżony o zdradę stanu i szpiegostwo na rzecz Niemiec, a w konsekwencji zdegradowany i dożywotnio zesłany na diabelską wyspę w Gujanie. Z góry uspokajam wszystkich, że wybierając się do kina nie trzeba znać wcześniej szczegółów tej sprawy. Film wyjaśnia je w wystarczająco czytelny sposób, absolutnie nie fundując nam przy tej okazji nudnej lekcji historii. Wręcz przeciwnie. Choć nie jest to thriller, zdecydowanie dramat historyczno-polityczny, Oficera i szpiega ogląda się z niezmiennym zainteresowaniem od początku do końca, a nawet, powiedziałbym, w pewnego rodzaju napięciu. To już zasługa autorów scenariusza, czyli samego reżysera oraz Roberta Harrisa, z którym Polański miał już okazję współpracować 9 lat temu przy realizacji filmu Autor widmo. Obaj panowie zadbali nie tylko o to, by sama opowieść toczyła się wartko, a następujące po sobie zwroty akcji przyciągały naszą uwagę, ale też starannie scharakteryzowali psychologicznie pojawiające się w tej historii postaci. Samego Alfreda Dreyfusa, choć to o nim historia, nie zobaczymy dłużej na ekranie. Grający go gwiazdor francuskiego kina, Louis Garrel, pojawia się tylko w kilku scenach. Zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się w tej opowieści osoba pułkownika Georgesa Picarda, bo to on właśnie demaskuje prawdziwego szpiega i zdrajcę oraz wywołuje lawinę, która mocno uderza w elity, przede wszystkim te wojskowe. Pojawiający się w tej roli Jean Dujardin po obejrzeniu filmu wydaje się być najlepszym i może nawet jedynym wyborem. Zdobywca Oscara za artystę, to było już 8 lat temu, osiąga tu wyżyny aktorskich możliwości. Całość ładnie dopełnia, drugoplanowa wprawdzie, ale też bardzo dobra rola Emmanuelle Senie. Grana przez nią Pauline jest na wskroś współczesna, choć przecież wciąż XIX-wieczna. Fani dawnej twórczości Romana Polańskiego mogą kręcić nosem, że to już nie to wyrafinowanie, nie ten suspens, ale myślę, że i oni docenią to solidnie wyreżyserowane kino. Oficer i szpieg od kilku dni już także u nas na dużym ekranie. Show you the ropes. LCD Sound System. Zostajemy w Nowym Jorku, ale wracamy do muzycznego świata trójkowego topu wszechczasów. Miejsce 890. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Kochana rock'n'rollowa poetka Nowego Jorku, Patti Smith. Nowy Jork do południa, 10:35, tam właśnie się przenosimy. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Trójka Jesteśmy Połączeni. W Nowym Jorku jest Paulina Kozion-Bąk. Dobry wieczór, środek nocy, dzień dobry, świt. Może być dzień dobry, może być dobry wieczór. Niektórzy pewnie wstają do pracy o 4:30. Też taka godzina istnieje na zegarku. A niektórzy może jeszcze właśnie wracają z imprezy noworocznej. No w końcu to miasto nigdy nie śpi. W końcu to miasto nigdy nie śpi. Ja nie śpię od rana i relacjonuję Państwu, co się dzieje w Nowym Jorku. A teraz chciałabym namalować, przedstawić Państwu taką mapę kulturalną miasta, dlatego że Nowy Jork, jak sama pewnie wiesz, Aniu, można nazwać kulturalną stolicą świata. Może jest tak dlatego, że mieszkają tu przedstawiciele kultur z całego globu. Mieszkańcy Nowego Jorku mówią praktycznie praktycznie we wszystkich językach, w których porozumiewają się ludzie na ziemi. Nowy Jork to legendarne dzielnice Manhattanu, w których wzrastały ikony jazzu, sztuki, teatru, poezji, ale jak się okazuje, ta mapa kulturalna miasta trochę się zmienia. Ja postanowiłam się wybrać na przejażdżkę metrem w poszukiwaniu tych kultowych miejsc, ale i tych, gdzie dziś tworzy się nową sztukę. Obecnie na 2 Avenue i Sandmark Place. Gabriel Wilamowski, nowojorski przewodnik. Sandmark Place to jest właśnie to miejsce, gdzie w latach 80. to było centrum imprez. Club 54 zaczął się tak naprawdę od klubu prowadzonego przez Polaka, który nazywał się U Stanisława. I na przykład wśród znanych osób, które pojawiały się u Stanisława, był między innymi właśnie Warhol i mnóstwo innych gwiazd tamtej epoki, którzy tworzyli tę popkulturę. Zaraz za rogiem było to miejsce. My jesteśmy właśnie teraz przy Blue Note. Blue Note to jest stolica amerykańskiego jazzu. Nie bez powodu nazywa się Capital of. Jeżeli artysta jazzowy liczy się na tym komercyjnym rynku, to musi wystąpić Blue Note. To jest taki znak, który jak jest Metropolitan dla artystów operowych, dla artystów jazzowych to będzie Blue Note. The next stop is 50th Street. Artystów i wydarzenia kulturalne nadal możemy znaleźć na Greenwich Village, Lower East Side i Chelsea. Nowojorski historyk Kevin Draper. Kiedy spojrzymy na Manhattan, wciąż można tam spotkać artystów, muzyków, poetów. Ale jeśli chciałabyś ich wręcz dotknąć, jedź na Brooklyn, do takich miejsc jak Williamsburg, Grand Heights, to dzielnice, które są dziś artystycznie modne. Stoimy w głównym polu Opera House. Kamila Sławińska, nowojorska promotorka kultury. Należącego do Brooklyn Academy of Music, który mieści olbrzymią operę, kina i w zasadzie jest takim sercem aktywności kulturalnej w tej części Brooklynu. Ta dzielnica, w której jesteśmy, Fort Greene, to była taka dzielnica, gdzie mieszkali i bogaci, i biedni. W tej chwili to są same wielkie instytucje kulturalne. Jest BAM, jest Theater for the New Audience, jest Mark Morris Dance Company. Jak się chodzi tutaj do kafejek, to najbardziej popularny temat dyskusji to są granty artystyczne oraz repertuar. The roles were cast. Fight makes us play the roles we're taught. Bushwick był taką dzielnicą jeszcze 10 lat temu, gdzie ludzie się bali jechać. Ta dzielnica to jest część Brooklynu i Bushwick jest tutaj bardzo takim ciekawym przykładem, bo co prawda mieszkania są drogie, ale ciągle jeszcze mieszkają tam artyści. Jest parę fantastycznych rzeczy, które się w zasadzie nigdzie więcej nie zobaczy. Na przykład taki mały teatr, który się nazywa The Bushwick Star, który produkuje maleńkie spektakle na 50 osób, które później lądują na pierwszej stronie dodatku kulturalnego New York Timesa. Wydaje mi się, że przyszłość należy do tych zewnętrznych dzielnic. Nic do Bronxu, do Queensu, nawet do Staten Island, gdzie można się dostać tylko promem. Tam też jest centrum kulturalne, w którym się sporo dzieje. Dobre miejsce, żeby trochę poeksplorować, jeżeli się ma czas i trochę ciekawości. Stand clear of the closing doors, please. Oczywiście to, co odstrasza artystów od Manhattanu, to wysokie koszty życia, ale co ciekawe, nie tylko artyści wyprowadzają się z City, ale również finansiści. Okazuje się, że budynki przy słynnym Wall Street są już dla nich za małe i za ciasne i budują nowe w różnych miejscach miasta, między innymi tu, gdzie jestem, w Queens. Dookoła hotelu jest jeden wielki plac budowy, powstają szklane wieżowce i tu właśnie ma przenieść się część dzielnicy finansowej Manhattanu. Jaki masz plan na najbliższe godziny, nie licząc snu? No oczywiście zakupy. Muszę przyznać, że teraz w Nowym Jorku i w Stanach Zjednoczonych można zdobyć bardzo, w bardzo okazyjnych cenach świetne ubrania. No i właśnie taki mam plan. Relaks po pracy, czyli zakupy, pewnie mnie zrozumiesz. Doskonale. Nie trzeba mi tutaj zbyt dużo na ten temat mówić. To właściwie ja mogłabym teraz przygotować jakiś materiał reporterski na ten temat. To ja czekam w takim razie po antenie na rady, gdzie mam się wybrać. Dobrze, oczywiście. Natomiast rozumiem, że nie zakupów będzie dotyczyć twoje kolejne dzisiaj wejście w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście, ale będzie dotyczyć Nowojorczyków, dlatego że będę chciała sprawdzić, co to oznacza być prawdziwym Nowojorczykiem. Ja słyszałam, że żeby być Nowojorczykiem, trzeba tu mieszkać ponad 7 lat, więc mi brakuje jeszcze jakieś 6 lat i 350 paru dni, ale no niestety wracam do Polski pojutrze. Także chcę sprawdzić, co to oznacza być prawdziwym Nowojorczykiem. Ale to muszę ci powiedzieć, że to się zmienia i tendencja jest spadkowa. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy trzeba było pełne 10 lat w Nowym Jorku, zanim miało się prawo powiedzieć o sobie, że jest się New Yorker. Czas leci szybko i wszystko przyspiesza, więc widać, trzeba się i szybko dostosowywać do bycia Nowojorczykiem. No dobrze, to życzę ci spokojnych, słodkich snów. Miasto budzi się wcześniej i hałasuje. Kawa i dobra kanapka na wynos obowiązkowo o poranku. Jak najbardziej. Kawa na wynos, ale do pokoju hotelowego, dlatego że, no właśnie, jeszcze dzisiaj dwie relacje z Nowego Jorku. Zatem dobrej mieszanki odpoczynku i pracy i korzystaj z tego cudownego miasta Nowy Jork. Tam dzisiaj jesteśmy, tam jest Paulina Kozion-Bong. Dobranoc. Dobranoc, do usłyszenia. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Everyone, it's up to you. Show. za złotych czasów, najlepszych czasów nowojorskiego słynnego Studio 54. Myślę, że ta piosenka byłaby wyżej zestawienia topu wszechczasów, ale wtedy jeszcze tego naszego trójkowego topu wszechczasów nie było i może dlatego Le Freak zespołu Chic tylko na miejscu 1528. Tym utworem Say Hello to the Angels zespołu Interpol zostawiamy Nowy Jork, ale nie zostawiamy topu wszechczasów, miejsce 1085. Yeah. she's a promise in the year of election. YouTube Desire, a trzy oczka wyżej Queens of the Stone Age.